حلقه آن، زلف دوتا نتوان کرد، تکه بر عهد تو و باد صبا نتوان کرد. چه سعی است، اون چه سعی است، من اندر طلبت بنمودم، اون چه سعی است، من اندر طلبت اینقدر هست، اینقدر هست که تغییر قضا نتون کرد. آه خدا، دامن دوست به صد خون دل افتاد به دست، دامن دوست به صد خون دل افتاد به دست، به فسونی که کند خست رها نتوان کرد. خدا،